middernacht, het begin van vrijdag 20 oktober. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De veiligheid in de Veldzichtkliniek in Balkbrug moet per direct worden verbeterd. Dat staat in een inspectierapport over een dodelijk steekincident. Vorig jaar stak een asielzoeker 3 medewerkers van de psychiatrische kliniek neer, van wie er 1 overleed. De dader pleegde daarna zelfmoord. Volgens de inspectie is Veldzicht vooral gericht op zorg en te weinig op veiligheid. Ook moeten er snel gespecialiseerde plekken komen voor migranten met psychiatrische problemen. De dader in Veldzicht werd in 3 jaar tijd 19 keer overgeplaatst, waarvan 2 keer naar de kliniek in Balkbrug. In Syrië en Irak zijn de afgelopen dagen Amerikaanse militairen aangevallen, zegt het Pentagon. Ze werden bestookt met raketten en drones, onder meer op een Amerikaanse legerbasis in Zuidoost-Syrië. Bij die aanval raakte iemand licht gewond. In Irak en Syrië zijn pro-Iraanse milities actief die Hamas steunen, maar het Pentagon zegt niet of die met de aanvallen te maken hebben. De Europese Commissie waarschuwt dat de oorlog tussen Israël en Hamas kan overslaan op omliggende landen. De kans daarop is reëel, zegt voorzitter von der Leyen. Ze benadrukte dat er strengere sancties tegen Iran moeten komen. Volgens von der Leyen komt 93% van de wapens die Hamas gebruikt uit Iran. Het bedrijf van Siewert van Linde wordt voor de rechter gedaagd door de Nederlandse staat vanwege de omstreden mondkapjesdeal. Samen met zijn compagnons verdiende van Linde daar in de coronacrisis miljoenen mee. Over de inhoud van de dagvaarding wil minister Helder van langdurige zorg niets zeggen. Het gaat om een civiele procedure die losstaat van het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie. Het weer. Tijdelijk is het droog, maar vannacht gaat het vanuit het zuiden weer regenen. Minima tussen 6 en 12 graden. Daarna een kletsnatte dag met in het Waddengebied een stormachtige oostenwind. En het wordt 9 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. WPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Taal is een huiskat die met zijn bewegingen de muren, de meubels, de hoekjes traceert en niet weet dat er ook een buiten bestaat. Dit schrijft mijn gast in haar nieuwste boek. Een roman over binnen en buiten. Brechtje Hofstede zit naast me. Schrijver is ze. In 2014 debuteerde ze met de roman De Hemel Boven Parijs, dat 4 jaar later werd opgevolgd door Drift, waarmee ze de shortlist van de Libris Literatuurprijs haalde. Mijn gast beoefent ook andere genres. Een essaybundel schreef ze bijvoorbeeld, een non-fictieboek over slaap en een pornografische novelle. Daarnaast is ze columnist voor De Morgen en schrijft ze voor De Correspondent. En nu is er Oersoep. Een roman als een trip. Autofictie is het, over bevallen en rugby en middeleeuwse mystici en seks en ayahuasca-ceremonies en het hebben van een lichaam en wat daarbuiten ligt. Taal is als een huiskat, zegt ze in dit boek. Terwijl de taal van mijn gast veel verder reikt. Ze laat niet alleen de meubels, maar de hele wereld zien. Brechtje Hofstede is geboren in 1988. Welkom. Fijn dat je er bent. Dank je. Ja, heb je zin om te beginnen met een vooroordeel? Oké. Dat rugby. ik had iemand verwacht die toch wel zeker 2 keer zo breed is als jij. Ja. Moet je niet... Nou, wat ik heel leuk vind aan rugby is dat je alle types nodig hebt. Je hebt de hele sterke, solide mensen nodig in het midden. En aan de randen van het veld heb je de snelle, wendbare types die de bal moeten vangen en dan heel hard rennen. En dat was ik. Maar de snelle, wendbare types worden natuurlijk loeihard onderuit geschoffeld. Ja, ook. Dit is ook de reden waarom ik uiteindelijk gestopt ben met rugby. Want ik bleek er fysiek niet tegen bestand. Nee, dat is een rijtje met hersenschuddingen en gebroken vingers en dat soort dingen. Ja. Maar je schrijft er ook over. Het was de eerste keer in jaren dat ik mijn lichaam tegen de wereld wierp. Zonder bevalligheid en zonder voorbehoud. Ja. Ja, dat vond ik heerlijk. Ja. En het was pas op dat moment dat ik ook besefte hoe lang ik dat niet had gedaan. Hoe vaak ik gehoord had, voorzichtig, niet vies worden. En ik vond dat een soort, ja, bevrijdend op een hele basale manier. Omdat je je leeft in een lichaam, dag in dag uit. En hoe je dat doet, hoe vrij je daar voelt, hoe bewegelijk je daar bent, maakt ontzettend veel uit. En toch is het iets wat je makkelijk kan negeren, terwijl je gewoon je dagelijkse klusjes doet. Zolang het niet hapert, hoef je niet veel over je lichaam na te denken. Nee, het hoeft niet. We zijn heel bedreven, of de meeste van ons, ik ook, in het negeren ervan. De wereld om ons heen is ook zo ingericht dat dat makkelijk kan, zolang je gezond bent en geen pijn hebt. Maar moet het ook? Wil je het ook? Dat is een van de vragen. En is het gezond voor in ons? Het boek. Ja, om is het lichaam te negeren? Ja. Ja. Nou, nee. Spoiler. Rugby ook niet heel gezond voor je? Nou ja, niet in alle omstandigheden. Ik heb de metafoor van de rugby ook gebruikt. Omdat wat ik er mooi of poëtisch aan vond, is dat je moet een tackle helemaal maken. Je moet iemand helemaal met je hele gewicht naar de grond begeleiden. Anders bega je een overtreding. Want het is gevaarlijk om het niet te doen. Als je iemand zomaar een beetje duwt of alleen maar aan zijn shirt trekt, dan blesseer je iemand. En als je zelf niet volledig met overtuiging in een tackle gaat, dan blesseer je jezelf. En ik vond dat halfslachtigheid vooral gevaarlijk is. Of dat het afgestraft wordt. Ja, dat zelfbescherming daarin eigenlijk riskant is. Vond ik mooi, omdat het zo vaak ook zo waar is in relaties. Als je er half in gaat en niet helemaal durft. Zowel bij rugby als relaties. Nou ja, van rugby heb ik echt nul verstand. Maar ik kan me voorstellen, het is allebei ook wel eng. Ja. Ja. Ja, dat is ook eng. Het leven is eng. Liefde is eng. Allerlei dingen die heel erg de moeite waard zijn, zijn heel eng. Als je nooit iets op het spel zet, dan ben je volledig veilig. En dan loop je het grootste risico van alles, denk ik. Namelijk dat je overal langs leeft. En zo is het niet bedoeld. Nee, dat is heel onvoldoenend. En je droogt op. En nee, zo is het niet bedoeld. Ik denk dat niemand zo dat lang volhoudt. Je boek begint met een bevalling. Ja. Ja. Zijn er overeenkomsten tussen rugby en baren naast de pijn? Nou, ik weet. Moet je je daar ook volledig in storten? Ja, vermoedelijk. Natuurlijk, kijk, dat hangt er een beetje vanaf. Soms heb je gewoon de pech dat er een medische complicatie is. En wat je ook doet, je moet hulp. Maar ik denk dat hoe je erin gaat, of hoe bang je erin gaat. Ik denk dat als iemand mij van tevoren had gezegd, ja, dit gaat niet goed, jij kan dit niet. Dan was ik er misschien heel anders uitgekomen dan als iemand tegen mij had gezegd wat het geval was. Jouw lichaam weet wel hoe dit moet. Vertrouw maar op. In principe lukt het, ja. En als je je schrap zet en gestrest bent, er moet een kringspier opengaan, je cervix, je baarmoedermond. Dat is een vorm van ontspanning. Wat gek is, want je bent ook ontzettend aan het pijn lijden. Ik denk wel dat het in mijn ervaring had het ook wel met overgave te maken. Met het loslaten van alle pogingen tot controle en bevalplannen enzovoort, die ik overigens niet gemaakt had. Maar ook de ideeën die je erover had, moest je loslaten. Ja, dat waren er ook niet zoveel. Want eigenlijk vind ik dat we best wel weinig praten over iets zo elementairs. En zeker niet in detail erover praten. Ik bedoel, dat het pijn deed, ja, dat wist ik van tevoren. Maar hoe zo'n ervaring van binnenuit voelt, we doen heel erg alsof dat een soort van een vrouwenzaak is, bevallen. Terwijl het is de manier waarop elk mensenleven en elk zoogdierleven begint. Het is best wel elementair. En daarom vond ik het ook wel lekker om gewoon knalhard te beginnen met een eindeloze bevallingsscène. Het gebeurt niet vaak in de literatuur. Nee, het gebeurt niet vaak. Er wordt niet veel bevallen in boeken. Ik zou je één bevallingsscène kunnen noemen. That's it. Ik lees best wat, maar er zijn er niet veel. Nou, kom op, waarom is dat? Hebben we daar geen zin in? We zijn preuts, misschien ook. Want toen ik de jouwe las, dacht ik, ja, dit wil ik lezen. Mm. Maar ik heb het nooit eerder gelezen. Ik weet ook niet waarom, maar ik vond het zelf ook eng om het te doen. Omdat ik dacht, ik maak mezelf irrelevant voor de helft van mijn lezers. Dit kan je niet doen. Vrouwendingetje. Ja, vrouwendingetje. Ik heb ook het onderzoek gelezen waaruit blijkt dat een mannelijke hoofdpersoon je meer kans geeft op nominaties. Weet je wel, er is een soort van... Ik voelde een soort van angst om dit onderwerp maar niet te dicht te naderen. En er al helemaal niet mee te openen, want ja... Ja, toch gedaan. Heel blij mee. Maar ja, nee, er is een soort... ik weet niet, een soort schuwheid om me heen. Het zit altijd maar in die roze wolk en in de beschrijf met meisjeshoek. Terwijl toen ik zelf beviel, zei mijn vriend achteraf... dit is het gewelddadigste wat ik ooit heb meegemaakt. Gewoon door ernaar te kijken. Het was echt totaal niet truttig, terwijl ik altijd dacht dat het een heel truttig onderwerp was. Dus ik heb het zo opgeschreven als niet truttig, maar elementair. En zoals het was voor jou, want het gaat natuurlijk over pijn, maar daarachter, daar gebeurt het. Ja, dat is een knoop waar ik zelf nog niet echt uitkom, maar die in het hele boek zit, is de verstrengeling tussen pijn en genot, of tussen de angst voor controleverlies en tegelijk de hang ernaar. En het is ook niet voor niks dat ik kort daarop Hadewig, de mystica, of Therese van Avila opvoer. Die natuurlijk ook die visioenen beschreven. Dat samensmelt van pijn en genot. Ja, waarin ze een soort van onverdraaglijk pijnlijk genot beschrijven. Een soort van heerlijke hel. En dat begreep ik voor het eerst na die bevalling. Ik dacht voor het eerst, volgens mij snap ik ongeveer... in ieder geval deze categorie van gevoel. Wat ik nooit eerder had. Ik dacht, waar heb je het over? Wat bazel je nou? En waar was jij tijdens je bevalling? Ja, waar was ik? Was je er nog? Ja en nee. Ik was op een soort hele... Ja, je kunt er alleen maar over praten met taal die er niet geschikt voor is. Dat is het hele probleem. Maar het was een plek zonder tijd en zonder grenzen. En ik wist ook nog wel dat er een huiskamer was waar ik ook was. Ik was thuis en er was een voetvrouw. En mijn vriend was er en die hield de hele tijd een geel emmertje onder mijn neus. Omdat hij dacht dat ik moest kotsen. En dat was allemaal heel, heel ver weg. En ik las later in Montaigne een essay waarin hij beschrijft over de keer dat hij van zijn paard viel en bijna dood was. En buiten bewustzijn naar huis werd gesleept, bloedkotsend. En hij zegt dan... De stemmen, ik hoorde ze wel, maar ze waren helemaal aan de verste rand van mijn geest. Ja, zo was het. Dus je moet ze wel horen, maar... Ja, maar het lijkt onbelangrijk. Ze gaan je niet aan. Een andere wereld, ja. Een soort computerspelletje dat ergens nog doorspeelt... terwijl jij echt al ver weg bent in... Maar wie is die jij dan? Want er is tegelijkertijd een lichaam dat aan het bevallen is. Ben jij dat dan ook? Ja, en dat lichaam was kolossaal. Ik kon er niet uit. Het was alles wat er was. Dat is heel vreemd. De schaal klopt niet meer van de dingen. Je bent het is, in die zin was het heel erg hallucinant. Omdat je gewoon de wereld, de werkelijkheid helemaal niet meer waarneemt zoals je gewend bent. En dat vond ik ook zo indrukwekkend. Dat heb je dan 24 uur gedaan. En dan is er een kind. Maar dan moet je wel door in de werkelijkheid die weer heel normaal zich gedraagt. Maar je vertrouwt hem niet meer helemaal. Je denkt, ja, maar ik weet het anders er, gezien. Ik ben er doorheen gevallen. En er ligt iets achter. En tegelijkertijd, dat kun je niet zeggen. Dan denken mensen, je bent gek geworden. Een beetje postnataal. Je gaat hem in de gaten houden. Ja. Dus ik vond het echt een uitdaging... Hoe ik daarna dan nog naar de wereld zou kijken. En ook was ik gewoon heel benieuwd. Ik wilde meer weten. En ook een beetje verslingerd geraakt. Het was zo intensief en zo meeslepend dat ik dacht, ja, ik wil wel terug. En over dat verlangen gaat ook... Uit dat verlangen is dit boek geboren. Eigenlijk begon ik het... Ik was al iets anders aan het schrijven. Iets totaal anders met keurige roman met personages. Die niet op mij leken. Zoals de hoofdpersoon dat wel doet. En toen, de dag na de bevalling, lag ik in bed. En ik was voiceberichtjes naar mezelf aan het inspreken. Gewoon om een soort van flarden van wat ik had ervaren. Omdat ik dacht, ik moet het nu vastleggen, anders vergeet ik het misschien. En naarmate die documentatie zich ophoopte, begon ik te denken, wacht even. Wat ben ik hier ik mee bezig? Ik heb jou door. Jij bent een boek aan het schrijven. En dat was ook zo, ja. En dat terug willen naar dat, ja, hoe noem je het? Door uit je lichaam raken, door het leven vallen. Hoe zou jij het omschrijven? Door het vlies van de zichtbaarheid, van de zichtbare werkelijkheid stoten. En dat klinkt heel zweverig, is misschien ook zweverig. Maar wat ik wel verhelderend vond, is ik las een boek, dat heet An Immense World, waarin een Amerikaanse journalist uiteenzet hoe andere dieren de wereld waarnemen. Die kunnen allemaal hele andere frequenties van licht, bijvoorbeeld of echolocatie, of geluid, magnetisme, elektrisch-magnetische velden. Er is een hele wereld die wij niet waarnemen. Wij zijn namelijk uitgerust door de evolutie om bepaalde dingen te kunnen, zodat we in leven blijven. Maar heel andere dingen gaan volstrekt aan ons voorbij. Dus het is een feit dat er iets meer is dan de zichtbare werkelijkheid. Ik had er alleen nog nooit zelf een soort van belichaamd idee van. Nee, je schrijft, toch had ik regelmatig het gevoel dat er iets net buiten mijn bewuste begrip lag. Iets waarvan ik desondanks instinctief de structuur of samenhang kon voelen. Het heeft een bepaalde orde, dat wist ik bijna zeker. Alleen vatte ik die nog niet. Ja. Ja. En het voorbeeld wat ik daarbij geef in het boek is, als ik dan op mijn rug lag en naar de lindenbomen keek die bij ons thuis rondom de tuin stonden. En die laten hun zaadjes los en die tollen dan zo door de lucht naar beneden. En af en toe kwamen er heel veel tegelijk omdat het woei. En die windvlag tilde dan al die zaadjes en die schroefde dan allemaal tegelijk door de lucht naar beneden. En dan dacht ik, wow, ik weet niet, zo'n gevoel van wat gebeurt hier? En dan is het weer weg. Maar heel even dat je denkt, hier is iets, hier ontstaat iets wat ik niet begrijp. Hier zit een patroon wat ik net niet vat. En ik snap dat zoveel mensen zeggen, ik geloof niet in God, maar ik geloof dat er iets is. Dat is een heel irritant soort uitspraak, het ietsisme. Maar ik denk tegelijkertijd dat in de afwezigheid van een georganiseerde soort van structuur waar je als kind in geboren wordt, en oké, dit is wat we geloven, dit is de religie. Ik denk dat we zo'n diep instinct hebben voor dat bovenlogische, voor verklaringen, ja, voorbij het rationele. Ja, millennia. De Neandertalers begroeven hun doden al met grafgiften voor de volgende wereld. Dus dat is zo diep in het programma dat ik denk dat het af en toe dat je dat gewoon dat het op komt zetten. En wat doe je met dat gevoel voor bodemloosheid in een ontoverde tijd? Dat was een van de vragen die ik had bij het schrijven van Oersoep. Ja, je ging op zoek naar het gevoel dat je had bij je bevalling. Dat wilde je weer terug. Ja, en ik herkende, toen ik dat zo heftig had ervaren, herkende ik het met terugwerkende kracht. Dacht ik, oh, wacht even, dit lijkt op seks. Wat ik toen voelde als kind. Of dit lijkt op wat ik soms heb tijdens seks. Of dit lijkt op waarom ik zo verslaafd was aan het spelen van rugby. Ook al had ik daar botbreuken van. Ik begon de lijntjes te trekken. Maar dat klinkt dus alsof het wel heel erg ook met pijn te maken heeft. Want je hebt en de rugby. En je beschrijft seksualiteit waar ook wel. Ik denk dat het niet zozeer met pijn te maken heeft als met grensoverschrijding en met zelfverlies. En daar komt vaak pijn bij kijken, maar dat is denk ik eerder toeval dan noodzaak. Ik denk niet dat het ligt in de pijn. Ik denk eerder dat bijvoorbeeld de seks die ik beschrijf gaat ook, het gaat eigenlijk over zelfverlies. Op een gegeven moment zegt mijn hoofdpersoon letterlijk, ik wil meer van jou, minder van mij. Het is ook een poging om aan jezelf te ontsnappen. Als het heel fijn is in seks, hebben de meeste mensen denk ik wel dat ze herkennen dat je even niet meer denkt aan de wereld alles om je heen, je kamer, jezelf, wat je moet doen. En je kunt even helemaal vergeten bijna wie je bent. Je bent even alleen maar lichaam. Ja. Ja, en zelfs dat is niet helemaal accuraat, omdat je bent ook in de ander of met de ander. Je bent zozeer twee lichamen dat je bijna een soort van tweekoppig wezen wordt, heel even. En dan liever een beetje meer van de ander? Ja. Ja, in mijn geval wel. Maar dat is dan een soort overgeven, dan mag je je hoofd uitzetten. Ja. Ja, je mag je hoofd uitzetten. Je bent even verlost van de controleur in de bovenkamer die de hele tijd zegt, oh, dit is niet goed genoeg. En heb je daar wel aan gedacht? Want de ander bepaalt wat jij moet doen. Dus is het sowieso goed. Ja, nou, ik weet niet of dat, of het per se ligt in bepaald wat je moet doen, maar in een soort van fysieke, of ja, zintuigelijke overdaad. Dat alle kanalen zo overvoerd worden met sensuele input, dat het alles is wat er nog is. Dat je verder al het denken maar achter, dat je gewoon denkt, nee, er komt geen taal meer tussen, eigenlijk. En het is ook wel grappig dat ik voor een schrijver, of dat ik ben gaan schrijven, of dat ik dit allemaal in talige vorm heb gegoten. Want heel vaak gaat het over ervaringen die eigenlijk de taal voorbij gaan. Of taal. Ja, de taal eventjes, is een huiskat geworden. Ja, eventjes onmogelijk maken. Ja. En je bent ook ayahuasca-ceremonies gaan doen. Klopt. Ja, ik schrijf ook over een paar psychedelische trips. Ja. En deze. Is dat gewoon ook een zoektocht naar dat hogere of naar het je lichaam loslaten? Nou, voor mij persoonlijk begon het een beetje als gewoon een nieuwsgierigheid. Ik hoorde iemand daarover vertellen, of eigenlijk las ik iemand daarover schrijven in de krant. Op een manier waarop ik dacht, hey, dat klinkt ook wel een beetje als een bevalling. En ik was toen nog. Ik lees altijd alleen maar hele nare dingen over dat je erg moet overgeven en zo. En dat ik dan denk, nou laat maar, hoeft mij niet. Precies, dat klonk precies als een bevalling. Nee, maar het klonk, nou. Ja, dat is gewoon misschien mijn nieuwsgierigheid. Ik was heel nieuwsgierig daarnaar. En ik dacht, nou oké, wil ik wel eens proberen. Ik had geen idee waar ik aan begon, want het is echt. Ik vond het verschrikkelijk heftig. Maar ook razend interessant, omdat het opnieuw al je categorieën opschort. En dat je bewustzijn in staat is tot zulke gymnastiek buiten de kaders die je gewend bent. Dat stelde me voor belangrijke vragen die ik nog steeds niet helemaal kan articuleren, laat staan beantwoorden. Of in elk geval, daar heb ik 40.000 woorden voor nodig gehad. Maar. Ja, nieuwsgierig. En altijd willen weten wat erachter ligt en hoe ver je kan gaan. En wat je dan ervaarde, was dat dan echt? Ja, zo voelt het wel. En dat is gek. Ik ben later ook gaan lezen over religieuze ervaringen. Er is een prachtig boek, The Varieties of Religious Experience van William James, een van de grondleggers van de psychologie. Het komt al uit 1901 of 2, maar het is nog steeds echt prachtig. En hij gaat gewoon na hoe mensen hun religieuze ervaringen beschrijven. Mensen die een visioen hebben gehad of een of andere directe beleving menen te hebben gehad van iets hogers. En een van de kenmerken is dat ze altijd, hoe absurd hun verhaal ook is, ze zijn absoluut overtuigd op het moment dat het gebeurt, dat dit echt is. Echter dan de werkelijkheid. Echter dan hun dagelijks leven. Eindelijk zijn ze waar het om gaat. En dat had ik dus ook. En dat is heel vreemd, want zodra je weer terug bent in je gewone doen, denk je, ja, maar dit was absurd. Dit was gewoon een misgelopen brein. Dan ga je het rationaliseren. Maar op het moment dat je erin zit, kan dat niet. En ook later blijft er een soort van twijfel, omdat je weet hoe je het ervoer. En ervaring die zich niet logisch laat wegwerken, dat is iets heel spannend, zeker in een tijd waarin we alles menen met logica op te kunnen lossen. Wat doe je met de ervaringen die je zelf gehad hebt en die je gewoon niet weggewerkt krijgt? Heb je dus geen antwoord op, zeg je net. Nee, nou ja, ze openen een grote vraag en ze wijzen op een soort gat in de logica, denk ik. Of in elk geval in. Ze wijzen tenminste op een behoefte, denk ik. Waarom, en ik ben niet de enige die dit soort ervaringen opzoekt of erdoor gefascineerd is. Is het genoeg waarom zijn we hier? Je komt toch terug bij de meest basale vragen. De zingevingsvragen. Ja, de zingevingsvragen. En als je daar geen antwoorden voor krijgt aangereikt, behalve gewoon, je moet je best doen, je probeert het een leuke tijd te hebben en dan ga je een beetje aardig zijn voor anderen. Ja. Is dat genoeg? Ik denk het niet. En het feit dat ik om me heen grijp voor houvast, is de reden waarom ik ben gaan schrijven, denk ik. En ook de reden waarom ik de neiging heb om persoonlijke boeken te schrijven, autofictie. Ik bedoel, het is niet allemaal natuurlijk één op één. Ik heb met een reden een personage met andere namen enzovoort opgetuigd. Maar uiteindelijk gaat het me erom dat ik uit de feiten van een heel gewoon leven, namelijk het mijne, een betekenis moet lichten. Dat doe ik obsessief, omdat ik dat nodig heb. En uiteindelijk maak ik daar ook wat van. En als ik het kon verzinnen, dat kan ik ook, heb ik ook eerder gedaan in andere boeken, is heel makkelijk. Want je kunt super makkelijk een verhaal verzinnen waarin alles met alles te maken heeft en alles logisch is. Want je hoeft het maar, je bent almachtig, je hoeft het maar klaar te zetten. En dat kan je niet in het gewone leven. En toch is dat de grote taak voor iemand die geen zingeving heeft aangereikt gekregen. Maar denk jij dat als jij van huis uit elke zondag naar de kerk was geweest, dus een religie had gekregen, hier Brechtje, hier doen wij het mee, was het dan anders geweest nu? Vraag ik me af, omdat ik denk dat ligt er heel erg aan hoe die religie gebracht wordt, maar ik denk dat het erg moeilijk is om in een tijd die volledig op wetenschappelijk en logisch denken gericht is. Er zijn weinig mensen die hun religie daarmee verzoend krijgen. Ik denk dat heel veel mensen op een gegeven moment concluderen, nou, dat scheppingsverhaal, ik weet niet hoor, maar kijk hier naar deze wetenschapsboeken. En dat is toch een beetje raar. Zolang je religie interpreteert als een feitelijk verhaal, dan kom je in de knoop, dan gaat het op een gegeven moment mis. Maar ik kan me wel voorstellen dat als ik zo'n soort context had gehad, dat ik sommige ervaringen anders had geïnterpreteerd. Ja, misschien wel. Maar ik vraag me af of ik... Ik denk het niet. Je hebt het in je boek over de hallucinatie van het afgescheiden zijn. Ja. Van elkaar. Ja. Ja, dat is, die metafoor heb ik ontleend aan... Er is een casus van een vrouw die multiple personality disorder heeft. Dus meervoudige persoonlijkheidsstoornis, schizofreen, is. En die dus denkt dat ze verschillende mensen is in één lichaam. En sommige van die mensen zijn blind. En als die blinde mensen, of een van die blinde personages haar overneemt of aan het stuur zit, dan kan ze ook daadwerkelijk niks zien. En dat was zo ongeloofwaardig dat mensen haar in een scanner hebben gelegd, deze vrouw. En toen bleek dat inderdaad de delen van haar hersenen die voor het zien verantwoordelijk zijn, helemaal stil zijn, helemaal niks doen. Dus is daadwerkelijk blind. Feitelijk blind op zo'n moment. Ondanks een gewoon intact gezichtsorgaan. En de wetenschapper die daarover sprak, die zei, ja, ze denkt dat ze verschillende mensen is. Dus er staan schotten in haar bewustzijn, waardoor ze dus sommige dingen niet kan zien of zich niet kan herinneren. Ze hallucineert haar afgeslotenheid van een groter geheel. En ik vond dat een prachtige metafoor, omdat dat ook is wat we als mensen doen. Op een hele letterlijke manier. We denken dat we als mens verheven zijn boven de andere dieren en wezens. En dat we het allemaal naar onze hand kunnen zetten met catastrofale gevolgen. Want we beginnen nu pas te snappen hoe complex het ecosysteem werkt, wat we allemaal kapot maken en wat we ons voor problemen op de hals hebben gehaald. Maar misschien hallucineren we ook onze afgescheidenheid van een groter bewustzijn. Dat is de vraag. Ik weet het niet. Maar ik vond het een fascinerende vraag. En in dat soort, ook in de ervaring van jong ouderschap, had ik dat gevoel. Omdat ik het, er borrelen dan dingen in je op die je niet zelf hebt bedacht, die je gewoon automatisch doet. Bijvoorbeeld, ik had dan voor mijn dochter in de eerste weken heel de tijd het koosnaampje prinses. Ik noemde haar heel de tijd prinses, terwijl ik ben republikein. Ik heb niks met prinsessen. Waarom noem ook ik haar zo? Sprookjes. Nee. En toen kwam mijn moeder op kraamvisite. En die zei, dag prinses. En toen dacht ik, verdomd. Dit is wat zij tegen mij gezegd heeft vroeger. En misschien haar moeder tegen haar. En ik weet niet hoeveel prinsessen geleden. En dat kwam gewoon omhoog. Dat had ik ergens zitten. En zo zijn er talloze dingen die je doet waarvan je denkt, dit doet iemand door mij heen. Of dit is een handeling die al 100.000 jaar precies hetzelfde is. Het wiegen van een huilende zuigeling. Of het geven van de borst. En ik heb hier als persoon, als Brecht Josser, echt helemaal niks te zoeken. Ik ben zomaar gewoon ingeschakeld in dienst van het leven wat door mij heen nu, wat zich door mij heen voortzet zonder aanzien des persoons en zonder enige respect voor de integriteit van mijn bekkenbodem. Maar, dat zeker niet. Ja. Je zegt ook dat je sindsdien ook gewoon de eindigheid van alles doorziet. Van, het is eindig met jou. Je moet nog wel even een taak doen. Ja. Maar daarna is het klaar. Dat ik nadat ik een kind kreeg, dacht ik heel veel na over de dood. Of eigenlijk is nadenken niet het juiste woord. Het was er gewoon. Als een soort van achtergrond, heel vanzelfsprekend achter de dingen. En het is net alsof ik, omdat je natuurlijk op het moment dat je bewust wordt, dat is niet één moment, maar dat ontluikt zo'n beetje. Dan ben je al halverwege, dan ben je al bezig. Dan ben je al, sta je al in het leven. Terwijl ik had het begin ervan nog nooit zo meegemaakt. En pas nu ik het begin van zo dichtbij meemaakte, dacht ik, oh, het begint. En dus eindigt het ook. Het is maar heel simpel. Ik wist het abstract. Maar ik had het nog niet in mijn lichaam geweten. En dat was het verschil. Dat, er zijn zoveel dingen die je wel op papier weet of in theorie, maar die je lichaam niet heeft gesnapt, denk ik. En wat het lichaam allemaal snapt en weet, daar kom ik steeds meer achter. En dat is wat ik probeer te vatten in dit boek. Ik ga tussendoor voor iedereen die pas later bij ons is gekomen nogmaals vertellen wie mijn gast van vannacht is. Brechtje Hofstede zit naast me, schrijver is ze. In 2014 gedebuteerd met de roman Hemel boven Parijs. 4 jaar later schreef ze Drift. Daar haalden ze de shortlist van de Nibelus Literatuurprijs mee. Maar ze schrijft ook andere dingen. Essaybundels, non-fictieboeken over slaap, pornografische novellen. Ze is columnist en ze schrijft voor De Correspondent. En we hebben het vannacht over Oersoep, haar nieuwste roman. Een roman als een trip is het. Zo beschrijf je het zelf ook. Ja, dit is... Ja, ik vind het wel een lekkere manier om hem samen te vatten. Omdat als mensen me vragen waar gaat hij over, of wat is het voor boek, is dit misschien de makkelijkste benadering. Het gaat over heel weinig en heel veel. Maar ik denk dat de vorm van het boek, een soort van een beetje een denderende monoloog, misschien wel gewoon de meest, ja, ook meteen de inhoud is. Dat is een soort van dat denderende leven. Dat is waar ik dichtbij wilde komen, denk ik. Wanneer heb jij je lichaam van je geest gescheiden? Ja, wanneer begonnen we daarmee met z'n allen? Ben ik Plato? Eerder nog? Ik weet het niet. Maar dat is een hele hardnekkige culturele gewoonte natuurlijk. Dat is al heel erg lang gaande. En we doen dat zo rutineus dat we niet eens echt een goed woord hebben voor de samenloop ervan. Maar ik denk dat het... Als klein kind doe je dat niet natuurlijk. Dan ben je gewoon een persoon, een klein persoon. En ik denk dat het niet hielp. Ik denk toch dat het niet hielp dat ik een meisje was, ben. Omdat ik denk ik al vrij vroeg het idee had, ja, het is een beetje problematisch om in een meisjeslichaam te leven. Je krijgt aandacht die je niet wilt. Er is vooral aandacht voor je lichaam, meer dan voor wat je verder misschien nog te bieden hebt. Dat was mijn ervaring. En daar wilde ik weg van blijven. En de makkelijkste oplossing, enigszins rudimentair, leek mij om dan te zorgen dat ik vooral een hoofd was, vooral een geest. Zonder helemaal goed door te hebben wat ik daarmee allemaal onder het tapijt schoof en wat ik me daarmee op de hals haalde. Maar ja, dat leek me simpel. En hoe lang heb je dat volgehouden? Ja, een jaar of 23, 24. Toch best een tijdje. Knap gedaan, ja. Schouderklopje. Tot ik op een gegeven moment dus een burn-out kreeg. En mijn lichaam helemaal niet meer wilde doen wat ik zei. Dus mijn hele mind over matter verhaal, dat stortte nogal radicaal in. En daar heb ik toen de essaybundel... Hoe kreeg je dat door? Hoe kreeg ik dat door? Ik kon gewoon niet meer opstaan. En letterlijk? Ik was heel erg moe. En ik moest werken, dus ik dacht, nee, misschien als ik een stukje ga wandelen, dan kan ik daarna weer door. En toen ben ik op een bankje gaan zitten en toen lukte het me gewoon niet meer om in beweging te komen. Het was een soort van storing. En het was heel beangstigend. Het was een soort van lock-in. Ik kon niet meer opstaan. En op een gegeven moment, toen belde toevallig iemand. En toen schrok, of ja, toen kon ik wel nog opnemen. En toen ben ik uiteindelijk weer naar huis gekomen. Maar ik vond dat zoiets weird. En het bleef ook maar gaan. Ik viel heel de tijd flauw. Dan donderde ik weer ergens van de trap af. Ik had gewoon het gevoel dat ik geen controle meer had. Ik durfde niet te fietsen, omdat ik dacht, dan flikker ik van mijn fiets af ergens halverwege het verkeer. Dat het allemaal van de rails liep, of dat mijn lichaam zo duidelijk van de rails liep, nadat ik het jarenlang dacht dat ik het volstrekt onder mijn duim had. Dat was een heel interessante schok. En toen ben ik dus juist, heb ik me omgekeerd en gedacht, goh ja, dat lichaam, wat heb ik allemaal gemist? En dat is, denk ik, een lijn die al een tijdje in mijn werk zit. Ik heb er toen eerst een essaybundel over geschreven, die nota bene de herontdekking van het lichaam heette. En oersoep is, denk ik, een soort van een volgende stap op die route. Wat is een burn-out volgens jou? Ja, een netelig begrip, want er bestaat niet echt een goede definitie van, maar eigenlijk gewoon uitputting. En vaak ook gepaardgaande met cynisme, depressie, gebrek aan concentratie, slaapproblemen, maar vooral intense vermoeidheid. Ik las ook dat je het een gebrek aan leegte vond. Dat het een oorzaak, het gebrek aan leegte is om ons heen. Ja, ik denk dat het heel erg meespeelt dat we elk moment van de dag, en ik bedoel letterlijk ook als we op de wc zitten, nog onze e-mail checken. Ik denk dat we nog niet snappen wat dat doet met een mens. En dat we het ook schromelijk onderschatten. En dat ik, heel veel mensen hebben last van mentale problemen. Jongeren nog meer dan de rest. Dat stijgt ook, dat aantal. En ik denk dat van, je kunt 100 dingen aanwijzen natuurlijk, want het is heel complex, maar dat het feit dat we steeds minder in ons lichaam zijn en steeds meer proberen te leven in een soort van losgezongen metaversum online, een soort ideale wereld waar geen longen bij komen kijken, dat ons losslaat van een belangrijke wortel of een fundament dat we al heel erg lang gemakkelijk negeren. Maar het is dus eigenlijk een nog ergere vorm van afgescheiden zijn dan alleen al het feit dat we afgescheiden zijn omdat we in een lichaam zitten. Ja, ik denk dat je er nog een laagje bovenop legt. Ja. Ik ben niet tegen techniek. Je kunt ontzettend fantastische dingen ermee doen, maar die utopische beelden van het metaversum waar we allemaal naartoe gaan verhuizen, dat vind ik, nee, daarvan denk ik, nee, we hebben geen idee. Ik heb ook geen idee, maar ik heb wel het gevoel, ik heb een soort geurspoor gevolgd en ik denk dat we het lichaam echt at our peril kunnen. We kunnen dat niet negeren, we kunnen dat niet wegdoen. Dat is een soort hubris. Vergeten dat we menselijk zijn, dat we dus dierlijk zijn, dat we fysiek zijn en in een fysieke omgeving leven waar we goed voor moeten zorgen, is het laatste wat we moeten doen. Hoe ben jij gaan leren leven met je lichaam? Dat is natuurlijk ook nogal een omslag. Als je 23 jaar keurig genegeerd hebt. Ja, dat ging ook met horten en stoten. En nog steeds gaat het met horten en stoten. Ik probeer mezelf er ook in te dwingen. Ik heb bijvoorbeeld een hond die heel veel, waarmee ik 2 uur per dag buiten loop. Dan ben je wel even weer er weer. Een soort van inchecken. Ik probeer er milder voor te zijn en er meer. Ik denk ook dat het hebben van een kind daarin helpt. Het is gewoon ik vind het een heel bepaald soort fysiek genot om haar te knuffelen, om haar haar te borstelen, om met haar te prutsen als ze aan het ontbijt zit. Of ik weet niet, ze wil over mijn benen heen klimmen tussen de bank en van de bank naar de stoel. Ik ben een brug, ik ben een hond, ik ben haar baby. Dat is ook allemaal heel behulpzaam. Ja, heel gezond voor jou. In het worden van een lichaam, ja. Ja. En wanneer lukt het dan niet? Ja, wanneer lukt het niet? Op heel veel momenten van de dag. Als ik achter een scherm zit, sowieso. Ja, het lukt 50-50 wel en niet, zou ik denken. Want ik denk ook nog even aan die ayahuasca-ceremonies. Dat is natuurlijk ook een vorm van uit je lichaam gaan. Of vergis ik me daarin? Het klinkt voor mij alsof jij ergens anders heen gaat. En dat het lichaam hier dan maar een beetje achterblijft. Nou, het is voor mijn gevoel niet een wegtrekken. Je bent nog wel in je lichaam. Maar je bent veel groter. Je bent een soort van een ballon die nog met een touwtje vastzit in je lichaam. Maar je zweeft er ook omheen. Je bent wijder. Ja, dit klinkt heel vreemd. Je zit me aan te kijken. Ja, ik heb het nooit meegemaakt, dus deze moet echt van jou komen. Ja. Ja. Nee, ik. Het is meer alsof je. God, maar dit is precies waarom ik er een boek over heb geschreven. Het is moeilijk om te zeggen, maar. Het is meer alsof je. De fysieke realiteit is er nog steeds wel, maar er komt gewoon een soort van. Er opent zich een valluikje en bam, daaronder zit nog een. Enorme wereld. Het is niet dat er iets weggaat. Je lichaam verdwijnt niet. Je verdwijnt niet uit je lichaam. Het is meer gewoon dat er heel veel bij komt. Wat je niet had verwacht. De hoofdpersoon in je boek wil na haar tweede ceremonie eigenlijk haar relatie openbreken. Ze wil er een open relatie van maken. Ja. Zit daar één op één een relatie met zo'n ceremonie in? Nee, ik denk dat hoofdstuk van het boek draait aanvankelijk om een ruzie tussen de twee geliefden. En daarna gaat ze nog een keer zo'n trip in. En tijdens die trip komt ze tot deze conclusie. Maar de dynamiek van die geliefde is essentieel. En dat is eerder wat er open moet. Ik denk niet dat het zo is van oké, ja, losgebroken in een trip en dan wil je los uit je relatie, dat is een beetje te plat. Maar als je de neiging hebt. Ik denk dat we romantische liefde heel erg vaak in plaats schuiven van wat er vroeger misschien. Wat we vroeger haalden bij een religie of een god. Een soort gevoel van vervoering en zelfverlies. Een van de weinige dingen die er nog over zijn om die rol te vervullen is romantische liefde. Dus we verwachten daar ongelooflijk veel van. En de verleiding is ook heel erg groot om je dan te verliezen. Of te proberen je te verliezen in een ander. Mens. Te versmelten. Te versmelten, ja. Op te gaan. En ik denk ook dat het wel vaker zo is in heteroseksuele relaties, dat daar een bepaalde dynamiek in zit waarbij de man van zichzelf verwacht en er van de man verwacht wordt dat hij actiever is en de initiatieven neemt. En dat een vrouw wat eerder in de rol glijdt die ook traditioneel is. Van afwachtend en meegaand. En dan krijg je een interessant. Als je dat combineert met de hang naar zelfverlies, dan krijg je natuurlijk iets. Ja, wat op den duur gewoon niet houdbaar is. Je kunt niet heel de tijd je verliezen in iemand, dan blijft er niks van je over. En dat is voor die anderen ook niet aantrekkelijk. Er gaat iets mis. En dat is uiteindelijk waar die wens om open te breken vandaan komt. Ik in dit boek vind het heel moeilijk om aan te geven wat ze wil. Ja. Je schrijft, er zijn mensen aan wie je dat kan vragen om te zeggen als iets te strak zit. En er zijn mensen bij wie zo'n vraag geen enkele zin heeft. Ja. Omdat sommige mensen gewoon niet aan kunnen geven wat ze nodig hebben. Aangeven wat je wil is natuurlijk iets ontzettend kwetsbaars. Want dan kun je ook nee te horen krijgen. En dat doet pijn. En dan weet je precies. wat er jou geweigerd wordt en je hebt iets kwetsbaars getoond, want de ander weet nu precies wat jij wil. Het is op veel momenten, of het lijkt op veel momenten makkelijker om dat niet te erkennen en dan gewoon maar zonder te doen. Of te hopen dat de ander misschien op een of andere manier raadt wat je nodig hebt en het je dan komt geven. Of dat de ander jouw gedrag kopieert. Dus als jij heel erg voorkomend en behulpzaam bent, dat hij dat dan ook gaat doen. Ja, zo werkt het vaak niet. Je beschrijft een scène waarin de ik in het boek is ziek. Ja. En moet overgeven. Ja. En kijk, als je zo in elkaar zit als ik, dan is het helemaal niet zo erg als je geliefde aan de andere kant van de kamer ligt en net doet alsof hij je niet hoort kotsen. Dan kun je fijn volhouden, glorierend in de overtuiging dat je nu een extra hoog cijfer voor liefde verdient. Ja. Ik vind dat heel verdrietig. Ja, dat is ook verdrietig. Ja, maar dat is wel denk ik hoe het vaak werkt. En dan heb je een soort van martelaarschap, wat fijn is, want jou treft geen blaam. En tegelijkertijd, jou treft wel blaam, want jij laat dit gebeuren. En je maakt je klein. Je maakt je klein. En als je jezelf zo klein maakt, kan het haast niet anders of de ander gaat een beetje op je neerkijken. Dat is verdrietig en onnodig. Maar het is heel eng om het niet te doen. Het is best wel eng om uit te komen voor wat je wil. Het is eng om te zeggen, ik ben niet klein. Ik ben groot. En ik heb wensen. Ja, en ik heb wensen. En driften en lusten en al die andere dingen. Ja. En beantwoord ze maar. Dat is doodeng, vind ik. Maar is dat angst voor afwijzing? Of zit daar ook iets onder van nou ja, wat je geleerd hebt, wat hoort? Natuurlijk zit er ook onder wat je geleerd hebt, wat hoort. Want ik denk dat het, en dat is ook weer waar, denk ik, vrouwelijkheid om de hoek komt kijken. Zeker voor vrouwen en meisjes is het niet geaccepteerd om heel veel eisen te hebben. Om geil te zijn, om ambitieus te zijn, om hard en scherp te zijn. Dat is allemaal niet volgens het boekje. Je moet gewoon bevallig, lief, meegaand en geïnteresseerd zijn. Dan komt het wel goed. Uit die rol stappen, of in je menselijkheid stappen, de rest van je menselijkheid die je ook hebt, maar die je verbergt, is ook om die reden eng. Want het gaat in tegen de rolpatronen die je kent uit duizenden films en liedjes en boeken en noem het maar op wat voor shit. Alles om ons heen. Alles, ja. Vanaf dag één. Dus ja, ik denk dat het voor vrouwen nog enger is. Voor veel vrouwen. En ik moet ook vaak denken dan aan, er is een Amerikaanse coach die heel veel vrouwen in hoge posities coacht. En die had op een gegeven moment haar duizenden volgers gevraagd, wat is nou jullie grootste obstakel in het dagelijks leven? Is dat work-life balance, geld, zorgen, relatieproblemen, stress? En die vrouwen kwamen terug met, nee, mijn grote probleem is, I'm playing small. Ik maak me klein. En ik vond dat is iets heel verdrietigs eigenlijk. Dat is, je grootste obstakel is een inwendig obstakel. Je hebt verinnerlijk dat jij klein moet zijn. En je doet het bij jezelf. Maar dat erkennen en er vervolgens iets aan doen, ja, dat is heel eng. Ja, maar je bent het wel verplicht aan jezelf. Ja, en ook aan anderen, denk ik. Aan je dochter natuurlijk ook. Bijvoorbeeld, ja. Aan degene die een voorbeeld aan jou nemen. Ja. En ik denk dat je, als je het zelf durft, dat je dan anderen ook een toestemming geeft, impliciet, om hetzelfde te doen. En dat is heel krachtig. Ik zeg niet dat ik het altijd kan, maar dit is in ieder geval het streven. Dat is een beetje hetzelfde als zoveel mogelijk je bewustzijn van je lichaam. Het gaat vaak goed en dan soms ook weer helemaal niet. Nee, ik denk dat leren zelden een lineair proces is. Je vat het bijna en dan verlies je het weer. Maar dat kan ook heel frustrerend zijn. Ja, natuurlijk. Kan het blijkbaar nog steeds Nee. Ik ben ook dan kan ik ook heel kwaad op mezelf worden als ik dat weer opnieuw dezelfde dingen verkeerd doe. Maar goed, het is wel altijd 2 stappen vooruit, 1 stap terug en niet andersom. Ik wil het ook graag nog even met je hebben over je activisme. Want in jouw boek staat schrijver en activist. Ja. Ja, ik moest een bio aanleveren en dit leek me nou interessanter dan een opsomming van alle shortlists en prijzen enzovoort. Oké, bedankt. Sorry daarvoor. Nee, ja, is ook leuk. Je hebt maar heel goede dingen gedaan. Ik dacht gewoon, ja, waar besteed ik nou veel tijd aan? Ja, schrijven en ook wel aan activisme. Waar komt jouw activisme vandaan? Heeft dat met die eindigheid te maken? Van je weet nu dat het eindigt, dus moet je er iets goeds mee doen? Dat is voor een deel dat. Je bent hier heel even, wat ga je doen? Het is ook gewoon verontwaardiging en woede. En het feit, zoals je net al zei, van we weten niet wat we half niet wat we de wereld aandoen. Nee, en soms weten we heel goed wat we de wereld aandoen en we doen het nog steeds. En de woede die ik daarbij voel, dat is ook een energie. Je kunt hem niet gebruiken, dan vreet hij je gewoon op. Je kunt hem ook aanwenden voor iets waarvan je denkt dat het goed is. En dat is wat ik probeer te doen. En met bijvoorbeeld de Bovengrondse of met Stichting Nationaal Heksenmonument. De Bovengrondse is inmiddels opgeheven, maar dat was een feministisch platform waarmee we publieksacties deden, zoals actie voeren om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen, of de straatnamen in Nederland vervrouwelijken door vrouwelijke straatnamen toe te voegen, omdat 90% naar mannen is vernoemd, vonden we wat veel. Waardoor er heel veel heel bijzondere vrouwen uit de geschiedenis niet aan bod kwamen, komen. En daar dan lekker over rellen. Is dat lekker? Ja en nee. Ik bedoel, wat ik interessant vond van die actie, we hebben toen dus die bordjes opgehangen hier en daar, en of ja, in allerlei steden tegelijk in het land. En dat kwam heel veel media-aandacht voor. En we hadden ook een telefoonnummer geopend en een website. En ik had die telefoon. En dan belde er iemand, een man, die heel kwaad was. Echt heel kwaad, helemaal aan het schelden. En dan vroeg ik gewoon, maar waarom bent hij dan zo kwaad? En dan begon hij te vertellen. En dan vertelde ik waarom we het hadden gedaan. En dan bond hij een beetje. En dan op een gegeven moment was het, nou, bedankt en een fijne dag. Maar aanvankelijk was hij dus laaiend. En dat vond ik heel interessant. Wat in deze man is nu zo kwaad? Hij wist het zelf ook niet. Heb jij er een idee over? Ja, ik denk dan, om het maar met een groot woord te zeggen, ik hoor nu de stem van het patriarchaat. Zeg maar, ik hoor nu een soort verinnerlijkte woede, een soort koor. Want het komt ook een soort koor van mannenstemmen uit alle krochten van het internet dan op je af, die je allemaal de meeste vreselijke krachttermen naar het hoofd slingeren. En als je met die mannen in gesprek gaat, zijn ze binnen de kortste keren weer vriendelijk en redelijk. Maar dat koor is, dat dacht ik van, oh wauw. Kan je daar tegen? Inmiddels wel, ja. Maar het is ook, het is indrukwekkend. En het maakt me verbetener, vastbeslotener. Omdat ik denk, ja, maar nee, ik wil niet luisteren naar dit koor. Het is tijd voor andere stemmen. En hier is er één. En je maakt je ook hard voor een heksenmonument. Ja, ja. Wat moet dat worden? Dat moet een nationaal monument zijn dat die geschiedenis van de heksenvervolgingen op de kaart zet. Gewoon in de publieke ruimte zegt, dit is gebeurd en het is belangrijk dat we dat nog weten. Waarom? Omdat het een waanzinnig interessante periode is, juist voor nu. Want de heksenvervolgingen die in heel Europa duizenden, tienduizenden slachtoffers hebben gekost, en ook in Nederland dodelijke slachtoffers hebben gekost, het was ten eerste het gevolg van een grote desinformatiecampagne. Er gingen allemaal woeste verhalen rond over satanistische dansen met kindermoord enzovoort. Nou, die verhalen hebben we nu ook weer. Ten tweede werd het zo groot omdat er net een nieuw medium was verschenen, namelijk de boekdrukkunst. Levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. En een van de eerste bestsellers was De Heksenhamer. Een handboek voor het opsporen van en berechten van zogenaamde heksen. Dus de parallellen met vandaag, met nieuwe, heel krachtige media die heel snel desinformatie kunnen verspreiden, en de neiging om dan angst te focussen op bepaalde groepen, die is van alle tijden. En ik denk dat wat er mij ook heel erg aan interesseert, is dat het dan in zo'n grote meerderheid vrouwen waren die werden veroordeeld en verbrand. Omdat er ideeën waren over vrouwen zoals, vrouwen zijn irrationeler, vrouwen zijn emotioneler, vrouwen zijn daardoor makkelijker prooi voor de duivel. We hebben nog steeds idiote en denigerende ideeën over vrouwen, als je heel klein beetje krabt aan het vernis. We zijn er niet vanaf. En we moeten dus heel erg ervoor waken dat wat er kan gebeuren met zulke ideeën. We hebben het niet alleen over vrouwen, we hebben het ook over andere groepen. Maar om al die redenen vind ik de heksenjachten onwijs interessant. En er is nog een reden die terughaakt aan wat we het net over hadden, die neiging om je klein te maken, speciaal als vrouw. Ik denk dat het niet toevallig is dat... Ik bedoel, vrouwen zijn al eeuwenlang, millennia lang in een onderdrukte positie geweest voor deze tijd waarin we het beter hebben. En dat er nog best recent eigenlijk, tot in de 18e eeuw... zijn vrouwen in Europa als heksen ter dood gebracht. Dat het echt levensgevaarlijk was om op te vallen op een bepaalde manier. Dat zal iedereen geweten hebben. Die verbrandingen waren publiek, ze waren gruwelijk. En die kennis is cultureel nog kakelvers. Maar de 18e eeuw, de 17e eeuw, 16e eeuw... is op de levensspannen van een hele cultuur is niks. Is gisteren. Dus ja, het is niet ons gebeurd, of onze moeders, of onze oma's. Maar ergens zit er wel nog, denk ik, de waarschuwing. Pas op. Ja, een beetje zoals dat prinses is doorgegeven van jouw moeder en ja. Van haar moeder ja. Af enzovoort. Ja. Ja. Wat is een heks voor jou? Een moderne heks. Of een 16e eeuwse heks. Nou, doe eerst maar de moderne. Ik denk, een moderne heks is iemand die die term voor zich als geuzennaam gebruikt. En die aansluiting zoekt bij wat we ons voorstellen bij een voorchristelijke godsdienst. Dus een natuurreligie, een religie die veel bezig is met de cyclus van het leven. En daar horen allerlei verschillende stromingen en esthetieken bij. Waar ik niet zo in thuis ben. Maar ik vind de onderliggende gedachte van veel van die stromingen wel heel interessant. En die is namelijk, je staat in het midden van een web. Je bent niet afgesloten van de rest van de wereld. Daar is hij weer. Daar is hij weer. Het afgescheiden zijn. Ja, je bent niet afgescheiden. En het heeft een bepaalde bescheidenheid in de zin van, er zijn heel veel dingen die we niet weten. Ik vind dat best een prettig uitgangspunt. En ook eigenlijk een heel wetenschappelijk sceptisch uitgangspunt. De data zijn niet allemaal binnen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Nou goed, verder zou ik mezelf geen heks noemen. Ook omdat ik helemaal niet me thuis voel bij ja, wat er toch ook aan dogmatiek vaak komt kijken zodra mensen een beweging vormen. Een georganiseerde religieuze beweging. Maar ik vind veel van de ideeën wel heel erg waardevol. Ook omdat ik denk dat het misschien wel de grootste noodzaak nu is dat we een anders gaan kijken naar de vraag, wat is er belangrijk? Waarom zijn we hier? En misschien is dat is eigenlijk een spirituele of een metafysische vraag, meer dan een technische vraag van, oké, hoe komen we uit de shit? Ik denk dat de technische oplossing is heel belangrijk. Maar ik denk dat de motivatie eronder, daar komt de oplossing uit. Ja, we kunnen die niet vergeten. Dat is ook waarom ik denk dat geesteswetenschappen, literatuur, poëzie, kunst, dat zijn allemaal manieren om dat soort vragen te benaderen. Dat die daarom zo cruciaal zijn naast technische vernuft wat we ook hebben. Ik denk dat we het echt niet zonder kunnen, dan hebben we geen richting. Nee. Of niet de juiste. En daar kunnen we niet zonder. Nee. Nee. Dankjewel, Brechtje. De roman Oersoep van mijn gast van vannacht, Brechtje Hofstede, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn ook te beluisteren als podcast. We zijn te vinden in alle podcast-apps en dat is ook de plek om te abonneren. Hierna kunnen we luisteren naar Misha en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan zit Lotje op deze stoel. Zij gaat in gesprek met auteur Nina Weijers over haar boek Cassandra, over de verdwijning van Cassandra van Schaik. Nog een mooie nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1.